хвалях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сергей Каваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў яго бацька Александр Каваленко пасля наведвання сына ў 30-м аддзяленні псіхіятрычнай бальніцы «Навінкі». Можна меркаваць, што гэта была рэакцыя галадоўніка на змену умоваў утрымання, бо ў калёні «Відзьба», дзе ён быў раней, 3 дні яго трымалі прывязаным да ложка, не даючы нават хадзіць у туалет. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Спатканне Каваленкі старэйшага з сынам доўжылася каля паўгадзіны. Галоўнае, пра што даведаўся Александр Каваленка, што ягоны сын Сергей спыніў галадоўку і самастойна з яе выходзіць. Хацеў пастепенна ўжо выходзіць з галадоўкі. Від у него очень плохой. Худой там никакой, ну вообще там. Кожей кости, короче. По сравнению с тем, как он был на суде, ну а сейчас он вообще худой. 45 килограммов меньше. Его принудительно там кормили, как горизонт. А сейчас он потихонечку уже начал сам есть. Только я отвез ему овощи, сухари, там, печенье, прочее такое. Отношение, сказал, такое неплохое. Все, профессионал нормальный там. Их оховывать там? Да, да, да. Там же там все закрыто. Там его будет держать где-то около месяца. Постоянным наблюдением он, камеры, все там стоит, все. А кропельницы ему еще ставить? Не, там ставили. Он там жаловался, вот. На Лизбе, когда он хотел попасть на суд, там его вообще там привязали, были кровати, кололи, говорит, разные уколы, до 3 суток держали привязанным. Не давали ему туалет, никуда не выйти, ничего. Потом катетер ему даже возили, мочевой пузырь, вот такие, говорит, издевались по полной программе. И он поднялся, оторвал провод, там, как еще он говорил, и хотел себе вены вскрыть там. Он показывал мне на левой руке. Ну, а потом его собрались и сюда вот в Минск отправили. В своем уме соображается, он пришел там на своих ногах. На него страшно смотреть, конечно. По воде Александра Каваленки, обследование ягоного сына экспертами-психиатрами заключается у назирания за им. Никаких препаратов Каваленку у новинках покуль не вводить. Александр Каваленко меркует, что на наступном тыдне до сына на спотканье выберутся иншие свояки. Сам Сергей, по воле ягоного батьки, вельми зекаюся семьей и справами у политицы. Сергей Каваленко тримал голодок протесту середины снежня с перебинком на 20 дзён у студзені лютым. Спынил голодок у Сергея 2 дні тому, меркует ягоны батька. А вось як рашэнне Сергея Каваленкі спыніць галадоўку пракаментаваў выконваючы абавязкі старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрый Беленькі. Сергей перамог рэжым. Рэжым аказаўся са сваімі войскамі, сілавымі структурамі бессільны перад воляй чалавека, які несе светлую ідэю, які змагаецца за справедлівасць, праўду. Гэта вельмі красамоўна было прадэманстравана тым людзям, якія сачылі за тым, што адбываецца. І рэжым, калі зразумеў, што далей толькі горш для яго будзе, ён прымяніў прымусовае сілкаванне Сергія. Прычым, ну, як заўжды, парушаючы нормы дзеючага заканадаўства, свайго заканадаўства. Галадоўка была гвалтам спынена. Мы вельмі прасілі Сергія у сувязі з тым, што і з пункту гледжання маральнага, і тых патрабаванняў, якіх ён ставіў, ён перамог. Была спынена галадоўка, то працягваць это ўжо не было сэнсу. Тому мы просили передать Сергею, чтобы он родил основу зрелищего реального стану речи. Сказал Юрас Беленький. А вот реакция правооборонцы Татьяны Равяки. Вельми важно, что человек захавае свое житё и здоровье. Он своей голодовкой, конечно, продемонстрировал свою и мужность, стойкость, отданность своей позиции, незломность. Але житё – это вельми дорогий кошт. И здоровье – вельми дорогий кошт. И это молодый человек, ему треба жить и треба выховывать детей, треба вернуться, как минимум, здоровым до своей семьи. И до его неодноразово звертались, а в тем лику и мы писали ему письмово, лист, что мы, конечно, разумеем ягоны отчаянный крок, але просим для себе, для своей семьи, для детей, для будущего не спынить эту голодовку. И сегодня для нас это, саправды, вельми добрая вот такой перед великодная новина. Про тое, што Сергей Каваленка спыніў галадоўку, даведаўся ягоны бацька. Нагадаю, што вага Сергея Каваленкі, якому 37 гадоў, упала да 45 кілаграмаў. З вамі Радыё Свабода. Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне, нягледзячы на учорашняе затрыманне 4 актывістаў, працягваюць змагацца за свае правы. Сёння група дачнікаў і жыхароў навакольных вёсак паехала на тэлеканал АНТ запісвацца ў перадачы на гэтую тэму. Перадачу абяцаюць паказаць на наступным тыдні. А актывіст грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч паводле позвы з'явіўся ў міліцыю Смалявіцкага раёну. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка была сярод тых, хто сёння ўдзельнічаў у запісе тэлеперадачы на тэму будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку. Яна кажа, што людзі выказваліся рэзка, бо незадаволеныя тым, як паводзіць сябе ўлада. Асабліва абурылі іх учорашнія падзеі, калі 4 актывістаў затрымалі міліцыянты падчас сустрэчы кіраўнікоў дачных таварыстаў з адміністрацыяй Смалявіцкага раёну. Народ вообще возмущён до глубины души. То, что вчера произошло, это вообще из рамок вон. И никогда в жизни людей не приглашали в садов товарищей, председателей, никогда в жизни никуда их не приглашали. Первый раз пригласили, но это с тем, чтобы вот такое там произвести. Дзеянні смалявіцкай міліцыі прынеслі зваротны эфект, упэўненая Валянціна Каляка. Я не знаю, какую цель преследует, значит, районная милиция, такой дешевый авторитет завоевать, я не знаю, но все наоборот, все возмущены до предела. Міліцыянты подобно дзейнічалі не со своей ініцыятывы, а на загад зверху, выказаў думку Міхась Пашкевіч пасля гутаркі ў смалявіцкім РАУС. Зрэшты, я их разумею. Ну, уявіце сабе самі. І звычайна Менская область, которая нікога там, здаецца, не чапае. Раптам там за 2 месяцы адбываюцца 2 сходы, колькасць удзельнікаў амаль да 1000, якія прымаюць на некі звароты да прэзідэнта, пасля якіх у спадара Тозіка і ў Батуры з'яўляюцца праблемы пры рэалізацыі іхніх інвестыцыйных праектаў. Я цудоўна разумею, што там РАУСу далі па галаве, сказаў, што слухайце, ну вы разбярыцеся ў сябе ўжо там. Так што я ўпэўнены, што гэта ўсяго толькі такі вось ручнік зверху спушчаны. Юрыдычную інфармацыйную падтрымку жыхарам і дачнікам раёну забяспечвае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Намеснік кіраўніка кампаніі Андрэй Дзмітрыеў таксама быў учора затрыманы. Яму патрэбна з'явіцца у Смалявіцкі РАУС у панядзелак 16 красавіка. Я лічу, што ўвогуле перамога ўжо «Гавары праўду» на вось гэтай тэрыторыі, тое, што ўлады сёння ўжо не могуць адмахнуцца ад гэтай тэмы. Улады павінны працаваць з людзьмі, улады павінны неяк размаўляць з імі, прапаноўваць ім нешта. Я ўпэўнены ў тым, што гэта ёсць галоўная канкурэнцыя, якая можа перамагчы гэтую ўладу. Мы ўжо дамагліся, што не будзе адсялення. Мы ўжо дамагліся шмат зменаў у гэты ўказ. Увогуле ён яшчэ не падпісаны, і гэта таксама зацягваецца, і гэта таксама лічу перамога. Гэта вельмі добры прыклад, як трэба працаваць, і мы проста павінны прымяняць яго надалей. 10 сакавіка дачнікі і жыхары некаторых вёсак Смалявіцкага раёну правялі сход супраць будаўніцтва на іх тэрыторыі беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Больш як 700 чалавек аднагалосна прынялі зварот да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць планаваную будоўлю. Акрамя таго, быў створаны саюз дачнікаў і вяскоўцаў «Свая сотка», які будзе арганізоўваць юрыдычную абарону маёмасных і грамадзянскіх правоў мясцовага насельніцтва. Перадаваў Уладзімір Глот. У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці будуць падвышацца заробкі. У чацвер Александр Лукашэнка заявіў, што заробкі ў Беларусі вырастуць толькі з ростам прадукцыйнасці працы. Ці ёсць нізкія заробкі сацыяльна-эканамічнай праблемай? Якой пазіцыі ў гэтым пытанні прытрымліваюцца ўлады? Якімі метадамі ўрад збіраецца дасягнуць падвышэння ўзроўню жыцця насельніцтва? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леанід Злотнікаў і Варыт Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гутарка экспертаў крыху пазней, ну а зараз наша пытанне на гэтую тэму. Як вы ацэньваеце заяву Александра Лукашэнкі, што заробкі расці не будуць, калі не будзе расці прадукцыйнасць працы? На пытанне адказваюць жыхары Магілёва. Конечно, она должна расти, естественно. Но это же, так сказать, длинная цепочка. Чтобы она росла, нужно, чтобы было оборудование, чтобы рабочий день, чтобы условия работы. То есть так вот нельзя однозначно заставить. Растет производительность, соответственно, увеличится зарплата. То есть так просто в двух словах не сделаешь. Вещь редкостная. Потому что цены московские, а зарплаты белорусские. Нет, ну то, что мы живем в кредит за счет России, это как нормально? ничего своего нет. Менять нужно власть. Плохо оцениваем. Если заработки не будут расти, наши бюджетники ничего тоже получать не будут. Пенсионеры то же самое. С точки зрения науки это так и должно быть. Производительность труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, как говорится, по жизни, то я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производительность труда до такого уровня, что будет повышать заработную плату. Мы же пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет. Трудная ситуация в нашей стране сейчас. Руководство и дней, но я думаю, что ошибается оно очень. Как народу выжить в этой ситуации? Зарплата никакая, а цены каждый день растут и растут. А как жить дальше? Но у нас это не выполняется, поэтому экономика не работает. Ну, то есть по-настоящему, как она должна работать. Поэтому, мне кажется, демагогия пустая. У нас не будет ничего при нынешней власти. Это все, ну, слова пустые. Разве у нас министерство работы какое-то? Министерство такое слушает у нас. Немножечко странно, потому что трактора сделали, а зарплату я не получу, пока его не продадут. Спасибо, тракторами зарплата мне не надо. Я этому не верю, что говорят. Сколько обещали, они что-то этого не выполняют, то, что обещают. И зарплату поднять, где она, та зарплата? Хоть я сразу за него вроде голосовал, но а сейчас уже я ему не верю. Это ерунда какая-то. Кто-то будет считать, выросли они продуктивность или не выросла. Пускай будет больше продукции, пускай будет больше заработка. Но такого не будет. Как было, так у нас и будет по жизни. Это, конечно, правильно, но заработки и так не дуже великие у нас. А продукцию выпускаем, мы работаем по коэффициенту трудового участия. Коэффициент у нас выше нормы, а заработные платы не такие большие. Многие увольняются. Такие отказы мы почули у Могилеве. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Сергей Каваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведвання сына ў псіхіятрычнай бальніцы Навінкі. Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне працягваюць змагацца за свае правы. Сёння дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса малочнай прадукцыі. Развіццё малога памежнага руху з краінамі суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне прыняло Міністэрства культуры. Сродкі на вяртанне гістарычнага выгляду палацу ўнеслі і нашчадкі Радзівілаў. У развіцці малога памежнага руху з краінамі еўразвязу зацікаўлена больш за 1,5 мільёна беларусаў. Так, у сумежнай з Літвой зоне на беларускім баку пражывае каля 600 тысяч жыхароў, з Польшай каля 800 тысяч і каля 200 тысяч з Латвіі. Пакуль што адкрыўся толькі памежны рух з Латвіі. Хто тармозіць гэтыя працэсы на літоўскім і польскім накірунку, даведвалася Інна Студзінская. Пагадненне дазволіць жыхарам памежных рэгіёнаў перасякаць мяжу без візаў, паводле дазволаў. Мяркуецца, што пропускі будуць выдавацца тэрмінам ад 1 до 5 гадоў і каштаваць 20 еўра. Для параўнання, і аднаразовая, і шматкротная шэнгэнская віза каштуе для беларусаў 60 еўра. Дырэктар дэпартаменту турызму Літвы Раймонда Балнэні распавяла. 1 марта Літва ўжо закончыла все подготовительные работы і представила извещение, што она ўжо закончыла все процедуры внутри государственные. Так что сейчас осталась очередь за белорусской стороной, и после того, как Белоруссия закончит, через месяц откроется 50-километровая зона. Начальник управления информации белорусского МЗС Андрей Савиных сказал, что белорусский бок вяде працу по завершении своих внутридержавных процедур. Эта праца достаткова складаная, закраная великую колькасть министерства у ведомства. То есть нам надо получить подтверждение о готовности от всех местных советов, органов внутренних дел и всех заинтересованных организаций. Когда этот процесс будет завершен, мы также направим литовской стороне ответную ноту, и соглашение вступит в силу. А как худко это может быть? Учитывая, что процесс носит межведомственный характер, я не возьмусь назвать точную дату. Мы находимся на достаточно продвинутых стадиях проведения этих процедур. 1 лютого 2012 года малый пример прамежны рух адкрыўся паміж Латвіяй і Беларусю. Што да Польшчы, пагадненне аб малым прамежным руху, з якой было падпісана 12 лютага 2010 году, Андрэй Савіных адказаў так. Вопрос пока рассматривается с учетом достаточно сложной политической обстановки и той позиции, которую польские власти занимают в отношении Республики Беларусь. На думку политолога Александра Класковского, видовочно, что процесс замороджвае найперш белорусский бок. Полякам у свой час белорусские чиновники наупрост фактично сказали, коли вы так кепско себя поводите, накликаете на нас там усилякие жорсткие заходы, так что же вы хочете? Наупрост видовочно, что мотивация политичная. Ну и с Литвой так само, хотя тут и великие бизнес-интересы, але разом с тем Литва мусит зараз исти с большего фарватера в Русселю, этих жорстких подыходов, и натурально такие холодноватые зараз стосунки. Хоть это отбивается на интересах простых громадян, я думаю, белорусские улады не затискавлены у тем, как простые белорусы более ездили на свои борщи, бачили, что Европа не такая, как ее показывает белорусская пропаганда. Каментар Александра Класкоўскага. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса малочнай прадукцыі, пастаўкі якой былі спыненыя 1 сакавіка. Аднак эксперты аптымізму чыноўнікаў не падзяляюць, бо лічаць, што Кіеў хоча атрымаць з канфлікту максімум выгады. У прыватнасці, малочныя і мясныя вырабы могуць вярнуцца на ўкраінскі рынак толькі пасля таго, як Беларусь перастане чыніць перашкоды на шляху таннага ўкраінскага піва. Тэму працягвае Ігар Карней. Былы міністр сельскай гаспадаркі, а цяпер намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Русы заявіў, што пытанне экспарту беларускай мяса-малочнай прадукцыі ва ўкраіну будзе развязанае да канца месяца. У той жа час украінскі бок ніякіх заяваў наконт магчымых тэрмінаў не робіць. Так прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў сказаў, што аднаўленне беларускіх паставак магчымае толькі пасля агучвання вынікаў экспертызы украінскіх адмыслоўцаў, якія цягам 2 тыдняў інспектавалі перапрацоўчыя заводы Беларусі. Эксперты лічаць, што вяртанне беларускага малака і мяса на ўкраінскі рынак можа здарыцца не так хутка, як прадказваюць урадоўцы. Эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц кажа, што сярод умоў, якія можа выставіць Кіеў, скасаванне перашкодаў на шляху ў Беларусь украінскага піва. Украінскі блок знайшоў падставу, каб стаяць свае інтарэсы на беларускім рынку. Тым больш, што кошт пытання прыблізна аднолькавы. Калі браць кошт поставок белорусского молока и мяса в Украину, это 10-20 миллионов долларов. Коли брать импорт украинского пива до введения механизма лицензования, это 18 миллионов долларов. Близкие суммы, это еще одна подстава для того, как увязать одно питание с другим. После того, как у лютым на Новоградщине под выглядом вучения узнищили свиное поголовье с приватных подворков, украинские ветеринары засумневаліся. А ці не з рэальнай эпідэміяй афрыканскай чумы вялася барацьба. Апроч таго, беларусаў не раз папярэджвалі пра перавышэнне ў малочнай прадукцыі нормаў утрымання антыбіётыкаў. Ігнараванне прэтэнзіяў урэшце прывяло да таго, што доступ беларускай прадукцыі ва ўкраіну быў забаронены. У канцы сакавіка, пасля складаных перамоваў, Менск наведалі ўкраінскія спецыялісты. Аднак вынікі экспертызы пакуль не агучваліся. Як лічыць эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц, наўрад ці ўкраінскі бок будзе старацца зрабіць гэта як найхутчэй. На яго думку, цяпер самы зручны момант, каб вярнуць экспартны парытэт. Мяса і малако ў абмен на таннае ўкраінскае піва. Кіеў вельмі незадаволены тым, што Мінск увёў у канцы 2010 года ліцэнзаванне імпарта ўкраінскага піва і сувязі з гэтым. Украінскія кампаніі прасілі, каб ім дазволілі без ніякіх перашкодаў пастаўляць сюды прадукцыю. Беларускі бок прапановы адхіліў, таму што украінскае піва больш таннае. Гэта звязана з тым, што ў Украіне не такі вялікі кошт на солад, іншыя інгрэдыенты, якія патрэбны для вырабу піва. Украінскае піва было заўсёды таннае, і яны маглі рабіць яго больш танным у Беларусі. Разумеецца, гэта беларускі бок не хацеў даваць свободу украинским компаниям на белорусском рынке. Тягом 2005-2010 годов украинские бровары повеличили экспорт пива на белорусский рынок у 12 разов. Однако введение обовязкового лицензования спричинилось до росту коштов на украинские гатунки, у вынику чего объемы реализации в Беларуси за минулый год упали амаль у 5 разов у сравнении с годом попередним. Калі ў 2010-м у Беларусь з Украіны было ўвезена блізу 50 мільёнаў літраў піва, то летась менш за 10 мільёнаў. Піўныя вытворцы Украіны захады беларускіх уладаў называюць гандлёвай блякадай і спадзяюцца зламаць штучныя бар'еры. Шляхі развязання гандлёвых блякадаў вывучаў Ігар Карней. Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька у праграме «Вашы дзеці». Гутарку Александры Данько з Андрэем Хадановічам пачуеце крыху пазней у нашай праграме. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне ўрэшце прыняло Міністэрства культуры. Вежа купал была ўсталяваная ў 2004 годзе. Яе выгляд выклікаў абурэнне спецыялістаў і грамадскасці. Па іх меркаванні, адноўленая паводле гравюры Тамаша Макоўскага вежа не адпавядала гістарычнаму выгляду палаца. Распавядае культуролог Сергей Харэўскі. Ёсць уласны гістарычны фон. Тое, што было зроблена, гэта вельмі прыблізная, неўдалая аўтарская фантазія на тэму выявы на адной гравюры ў маштабе там 1.5 сантиметра. Вот чалавек падгледзеў на гравюры Тамаша Макоўскага такую выяву і прыпусціў сабе такую вольнасць, нафантазіраваў, рабіў такую версію. Што само па сабе, канешна, абсурдна, бо той купал, які нарэшце цяпер звернуты назад, такім выглядзе не проста мы прывыклі бачыць, не толькі цяперашнія все пакаленні ў 20-м і 19-м стагоддзі, але і такім выглядзе гэты замак, менавіта той вежа, якая цяпер нарэшце адноўлена, дайшоў да нас па першых гравюрах, акварэлях Напалеона Орды і іншых мастакоў. І толькі так яны фігуруе ў беларускай нацыянальнай традыцыі. Таму аднаўленне было справай прынцыпа. Супраць цыбуліны выступіла і Альжбета Радзівіл, калі наведала Нясвіж. Каб узнавіць гістарычную справядлівасць, быў створаны спецыяльны рахунак, на які пераводзілі грошы ўсе ахвотныя. Унеслі свой грашовы ўклад і нашчадкі Радзівілаў, гаворыць журналіст Глеб Лабадзенка. А наколькі я ведаю, сённяшні дырэктар не быў вялікім прыхільнікам замены. Прынамсі, калі я рабіў з ім інтэрв'ю, ён сказаў, што яго не вельмі хвалюе, як бы гэтая праблема, як бы такая вежа і такая, зрабілі такую, значыць, хай далей такая і будзе. Хаця, безумоўна, адзіным правільным рашэннем было гэты купал мяняць, колькі б гэта не каштавала. І тое, што у старую гэтую цыбуліну ўбухалі шаленыя грошы, і гэта было галоўным тормазам, каб яе не мяняць, цяпер быў створаны рахунак, і па сутнасці людзі, грамадства ахвяроўвала гэтыя грошы, прыватныя асобы, прадпрыемствы. Мацей Радзівіл таксама частку грошай туды перавёў. І гэта таксама як бы сімвалічна, што гэтую справядлівую, правільную вежу аднаўлялі талакой фактычна. Сказаў нашаму радыё Глеб Лабадзенка. У праваслаўнай царкве пярэдадзень вялікай начной літургіі, якая распачне галоўнае хрысціянскае свята – ўваскрашэнне Хрыстова. У вялікую пятніцу праваслаўныя хрысціяне ўшаноўваюць плашчаніцу – белую тканіну, у якую быў загорнуты пахаваны Ісус Хрыстос. У Менскім свята-духавым катэдральным саборы пабывала Галіна Абакунчык. Вялікая пятніца ў царкве – дзень асаблівай жалобы. У гэты дзень паклалі ў магілу закатаванага Хрыста. Людзі прыходзяць ціха, запальваюць свечкі і мочкі стаяць каля ўкрашавання і абразоў. Гутару з людзьмі. Што для вас гэта свята? Кожны па-свойму рыхтуецца. Ну, па-першае, гэта душэўны пост. Памятаць пра тое, што душу трэба сваю ўмацоўваць. Пераканаўша верыць у добро, у святым. И все на лепшее. Очень хочется, чтобы этот праздник происходил очень торжественный. Поэтому, когда приходишь в церковь, все как-то уже по-другому воспринимается. Чтобы сейчас прийти и сделать каких-нибудь приятных сладостей, каких-нибудь вот таких специальных, которые бывают только на этот праздник. Ну и когда в церкви уже побывал, а потом с этим же идешь освящать, как-то совсем все по-другому. Мне кажется, все-таки человек, он такой слабый, маленький в жизни. И если ему есть откуда-то помощь свыше, то это очень хорошо. Спадарня Ніна – супрацовница кіоску, где наибольш купляют цяпер свечки. Верит, что люди идут у церкву не для того, каб отдать данину моде. У церкви не должно быть моды, а у церкви должна быть вера. Модно это там, знаете, модна одежда, модна обувь, модна все. Церковь не должна придерживаться моды. Шмат приходит людей? Шмат приходит. Особенно приходят клашчаницы люди. Наташа ничего не кушают, как строгий пост считают. Приходят Наташа, прокладывается к святыне. Пригоже, радует? Очень рада, очень рада. Пасха один из таких праздников, что всем радость приносит. У самой же церкви апошнее приготовление до выносу плашчаницы, белой тканины, у якой поклали у могилу закатаванного Христа. Тое место у церкви, где кладется плашчаница, самая шанованная и упрыгоженная. Матушка Наста каже, что рыхтует декорацию для плашчаницы с маленства. Плашчаница будет лежать вот на таком, как гробике. Вокруг мы это все украшаем. Это все придумывает моя мама, матушка Татьяна. Она меня учила с детства. Народ собирает денежки вот в течение Великого Поста, дает жертву на цветы. И вот потом это все покупается, и матушка Татьяна делает. Червоные, белые кветки у крыжи, это что? Ну, красное, это, естественно, страдание, смерть, да? А белое – это воскресенье. Желтенькое – это лучи. То есть, когда Спаситель воскрес, вот это получается, как ним, вот это все сияет вокруг. Для меня это, конечно, копеечка в Царство Небесное. Зарабатываешь себе этим. Мне это очень нравится, потому что Бог есть любовь, и мы все должны любить Господа, ближних своих. Поэтому для меня великая радость украшать плащаницу, и что у меня есть возможность это сделать. Прогучав репортаж з катедрального собору в Мінську. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам. Послухаєш керівників політичних партій, і так хочеться заплакати. На увесь белый свет раструбили, что яны у вынику забороны уладами выезду за межи Белоруссии едут на заход через Россию. Спецслужбы так званой союзной державы одразу уловили тую информацию и наладили самый жесткий контроль за перемещением лидеров оппозиции. А теперь задамо пытание. Кому нашкодили партийные деячи? Ну, вядома ж, як заўсёды, толькі самі сабе. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. І знов падвысіўся кошт бензіну. Вялікі дзякуй лукашыстве за наш цудоўны дабрабыт. А лукашыстам, якія падаюць пазовы ў суд на Віктара Івашкевіча і Дмітра Воса, нібыта за то, што яны заклікаюць да еўрапейскіх санкцій, я бы параіў падаць у суд на Белнафтахім, альбо на Мясніковіча, альбо на Лукашэнку. Жартам спадаралесь з Менск. Звонки на свободу. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Сергій Каваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведвання сына ў псіхіятрычнай бальніцы Навінкі. Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне працягваюць змагацца за свае правы. Сёння дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса-малочнай прадукцыі. Украіна са свайго боку дамагаецца спрашчэння экспарту на Беларусь свайго піва. Развіццё малога памежнага руху з краінамі-суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур. З дазорнай вежы Нясвіцкага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне прыняло Міністэрства культуры. Сродкі на вяртанне гістарычнага выгляду палацу ўнеслі і нашчадкі Радзівілаў.